الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وقال تعالى في مقام آخر وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وقال تعالى في مقام آخر قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب وقال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وقال تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب وقال تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه وقال تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وقال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر پیچھے چلے جاؤ اجتماع کے بیان میں وہاں دو چیزیں بیان ہوئی تھیں کہ اللہ کو ہم سے تین چیزیں مطلوب ہیں ایک انابت دوسرا مجاہدہ تیسرا صفت احسان یاد آ گیا یہ جو پچھلی دفعہ ہم نے مجاہدے پہ بات کی تھی یہ جا کے کسی نے دوبارہ پڑھا کس کس نے پڑھا کوئی ماشاء اللہ ایک دو آدمی اللہ لوگ یار آپ لوگوں سے بات کرنے آپ کو فائدہ اتنی محنت کر کے پھر آگے جو ہے سب اللہ لوگ اللہ سب کو ہدایت دے یہ راہ جو ہے نا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ دین کی پی ایچ ڈی ہر ارے گہرے کو تو نہیں بنتا نا پی ایچ ڈی وہ نیچے نیچے اکثر تو پرائمری میں بھاگ جاتے ہیں کوئی جو میٹرک پاس کر لیتے ہیں اس کے بعد تھوڑے سے اس میں جاتے ہیں پروپورشن اگر آبادی کا دیں اب یونیورسٹی میں پہنچنے والے کتنے پرسنٹ ہو 10% ہو اور اس میں بھی آگے جو اسپیشلائز کرنے والے وہ کتنے پرسنٹ ہو ہمارے ملک میں کل کتنے بھی تھاؤزنڈ میں ہیں لاکھ میں کیوں وہ اس لیے کہ اس میں پڑتی ہے محنت سے محنت کو کرنا نہیں چاہتا وہ کہتے بس پکا پکا حلوا مل جائے کھا لے تو دیکھو ہم محنت کرتے ہیں یہ نہیں کہ محنت نہیں کر رہے کر رہے ہیں لیکن کسی اور راہ پہ کر رہے ہیں سبیل من غیر ہے نہ پہلے جائے کسی اور سبیل کے اوپر جائے تو اللہ کے بندو محنت کرے آئے دنیا میں ہم محنت کے لیے پیدا ہوئے لیکن خلق نے لکھا نہ ٹھیک قبر ادھر نہیں محنت کرو گے تو کہیں اور محنت لگے گی تو ضرور آپ کا وقت جان مال صلاحیت سوچ لگے گی تو صحیح فضولیات میں لگے گی جتنا لوگ اپنا وقت واٹس ایپ پہ اور موبائلوں پہ ضائع کر رہے ہیں آج سے 30 سال پہلے موبائلوں کا نظام اس طرح نہیں تھا تو وہ زیادہ وقت مل جاتا تھا ان کو دین کے لیے اللہ کے لیے تو آج اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں وقت ضائع کرنا اس میں کوئی ثواب ملے کوئی اللہ کا قرب ملے گا کوئی اور جو اس راستے سے اگر انفارمیشن ملے گی وہ کسی نے کہا کہ جی بیان تو ہم واٹس ایپ پہ بھی سن لیتے ہیں میں نے کہا ہاں اس سے آپ کو انفارمیشن مل جائے گی انفارمیشن نہیں ہوگی انر فارمیشن کے لیے جو کوئی کل کو جو انر فارمیشن دیکھ لیجیے اس سے لما فی الصدور اندر کیا دیکھا ہے. اس لیے بھائیو جو اللہ کی طرف سے مطالبہ وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد دیکھو تقوی کے لیے کہا فتقوا اللہ ما استطعتم جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا تقوی کرو. لیکن مجاہدے کے لیے کیا فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد ایسی محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے. اللہ کا سب سے بڑا حق اللہ کو پانے کے لیے سب سے زیادہ محنت کرنا یہ اللہ کا حق ہے. جس نے پیدا کیا جس نے سارا وجود دیا جس نے ساری مہربانی سارے انعامات ارے اس کو پانے میں کم طلبگار ہو آدمی ہو کم اس کے لیے شائق ہو تو اس کو کیوں کر اللہ بھی تو کما تو دین تو دان جیسی کرنی ویسی بھر گئی جیسا دینا ویسا پانا. تو اس لیے ایک تو مجاہد وہ جگہ دوبارہ پڑی آپ بڑوں نے بھی نہیں سنا ہوگا وہ بات سچ کہہ رہا ہوں. ان ڈیٹیل مجاہدہ کیا ہے اور وہ ہمیں ایسا نہیں ہے کہ تکلیف مالا یوتا ہم نے ثابت کیا کہ بھائی آپ جتنا 16 سال لگا کے پڑھتے ہو پھر جاب کرتے ہو تو اس میں بھی جو ہے نا بیچ میں بھی کورسز کرتے رہتے ہیں تاکہ اس میں اپ گریڈ ہوتے رہیں ساری زندگی اس میں لگ جاتی ہے وہ ایک کام سمجھا جاتا ہے. تو یہاں اسباق سیکھ کر 16 اسباق یہ ہمارے ایم اے نقشبندی آج مراقبہ میت ہے آگے جو ہے وہ مجددی اسباق ہے کوئی کرنا چاہے ٹھیک ہے کرے نہیں کرنا چاہے نہ کرے نہیں آگے بڑھنا چاہتا تو کوئی زبردستی تو نہیں ہوتی. یہ تو اس طرح علم میں کئی لوگ ہیں کئی بچے ہوتے ہیں جن کو پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا دوسرے کاموں کا شوق ٹیکنیکل ذہن ہوتا ہے یا کوئی اور تجارت کا ذوق ہوتا ہے یا کرنا پڑھ پڑھ کے ایسے تو کاروبار ہی شروع کر ہوتے ہیں مختلف ذوق. تو اس طرح جو ہے نا جن کو تو روحانیت سیکھنی ہے روحانی لحاظ سے اپنے آپ کو بنانا ہے اور کمال تک پہنچنا ہے تاکہ دائمی زندگی جو ہے وہ اعلیٰ سطح کی اور اعلیٰ اسٹیٹس کی مل جائے وہ تو کچھ کریں گے ورنہ جو ہے وہ بیٹھے رہے. اس لیے دیکھو اللہ کا مطالبہ ایک تو مجاہدوں کا دوسرا انابت کا. انابت کا مطلب جانتے ہو بھائی انابت کسے کہتے ہیں زہد تو اور چیز ہے محبت کسے کہتے ہیں نفرت کسے کہتے ہیں. آپ کو میں کہوں محبت بیان کرو آپ کیا بتاؤ آپ سمجھتے تو ہو محبت کسے کہتے ہیں لیکن بیان نہیں کر پاتے. نفرت کسے کہتے ہیں آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے کیفیات کو بیان کرنا مشکل ہو. انابت کہتے ہیں جھکنے جھکاؤ کو دل کے جھکاؤ کو. انابت کے معنی جو ہے وہ لو لگانے انابت کے معنی جو ہے وہ سب سے ہٹ کٹ کے کسی کی طرف دل کے لگ جانے کو بھی کہتے ہیں انابت رجوع کرنے کو بھی کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں انابت کو شامل ہیں. یہ ساری باتیں بیان کر کے بھی انابت کو صحیح معنی میں سمجھا نہیں جا سکتا. یہ جو ہے محسوس کی جانے والی چیز جیسے ایک آدمی کو پتہ چل گیا کہ میری مسٹیک جو ہے وہ میرے آدمی دوسرے دوست کو پتہ چل گئی میں نے اس کے ساتھ دغا کی تو اب جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے شرمندہ ہوا اور اس جا کے بیٹھتا ہے جا کے یار مجھے معاف کر دو آئندہ ایسا نہیں کروں گا ٹھیک ہے میں اپنی غلطی سے رجوع کرتا ہوں. اب اس کی جو کیفیت ہوگی جس میں ندامت بھی ہے اور جس میں جو ہے وہ آئندہ کے دوستی کو صحیح رکھنے کا بھی پہلو ہے اور جس میں اس کے ساتھ جو ہونے والی جاتی ہے اس کا احساس بھی شامل ہے اور یہ بہت ساری چیزیں مل کر تو وہ اس وقت اس کی کیفیت کو ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں کیونکہ یہ چیز دیکھیں یہ اندر کی چیزیں ایمان ہے تقویٰ ہے توکل ہے یہ سب قلبی چیزیں تو قلبی چیزیں ہیں یہ. تو انابت کا اللہ نے امر کر رکھا ہے کہ اللہ کی طرف انابت کرو رجوع کرو. تو انابت اور سب سے پہلے انابت ہی مجاہدہ بھی وہ کرے گا جس میں انابت پہلے ہوگی تو مجاہدہ کرے گا بلکہ سب سے پہلے جو ہے ہر چیز میں انابت ہے توبہ کو بھی انابت کرے الٹے پھرنے کو کرنے یو ٹرن کو کرنے ہاں جی آدمی جو ہے اس کا دل کے جذبات مختلف چیزوں میں لگے ہوئے, ہمارے دل کا ایک کنیکشن ہے مختلف دنیا کی چیزوں کے ساتھ, خلق کے ساتھ, مخلوق, اماں کے ساتھ, ابا کے ساتھ, بیٹوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, اپنے کاروبار کے ساتھ. قلب کی ایک انکلینیشن ہے, قلب کا ایک بندھن ہے, اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے ساتھ ابھی ہمارا تعلق کچھ نہیں. اب ان سب سے یہ علاقے توڑنا, ٹک ٹک ٹک ٹک, اور یہ سمجھنا کہ بھائی اللہ ہی سب کچھ ہے, اسی نے, وہی میرا محسن ہے, اور یہ ان سارے تعلقات کو پھیر کے اللہ کی طرف کو لگانا, یہ ہے ایتھوں بڑھنا اتھے لانا, ٹھیک ہے, یہ ہے. تو سب سے ہٹ کٹ کے اللہ سے جڑنا, یہ ہے عنایت, اور اس کا اللہ نے امر کیا. لیکن آپ کو فقہ کی کتابوں میں نہیں ملے گا, کیونکہ یہ اس کا موضوع نہیں, موضوع یہ ہے سلوک کا موضوع, عنایت. اب میں آگے پڑھتا جاتا ہوں, پھر آخر میں اس کا ترجمہ کرنے کے بعد پھر آئیں گے. پہلی آیت جی جس میں حکم ہے عنایت, وانیبو الی ربکم, توبہ کرو, رجوع ہو جاؤ اپنے رب کی طرف, رجوع ہو جاؤ اپنے رب کی طرف, اسلموا لہ, فرمانبرداری کرو, یعنی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو, جیسے وہ چاہے ویسے کرنے لگ جاؤ. واسلموا لہ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون, قبل اس کے کہ آئے تم پر عذاب اور پھر تمہاری مدد کوئی کرنے والا نہ ہو, تمہاری کوئی مدد نہ ہو. دیکھو نا, دھمکی بھی ہے ساتھ, حکم بھی ہے ساتھ, دھمکی بھی ہے, رجوع کرو, بندے بنو, جو تم زندگی جیسے گزار رہے ہو غلط گزار رہے ہو, تم اللہ کے غیر کے اندر مشغول ہو اور اسی کے اندر تمہارا دل بھی مشغول ہے, وہاں سے نکالو دل, ہمیں دو واپس, دل ہمیں دو, عنایت کرو, رجوع کرو ہماری طرف اور ہمارے حوالے کر دو قبل اس کے, اگر ایسا نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا, پھر ایسا عذاب آئے گا تمہارے کو مددگار بھی نہیں پاؤ. چلو یہ پہلی بات ہو. دوسری, یہ ہم یہ آج سجدہ ہے ہم پڑھ لیں گے. مزے کی بات ہے, ایک بات معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سورہ سعد پڑھی اور سجدہ کیا, اور اجتماعی طور پر سب نے مل کے سجدہ کیا. راوی جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ ہم سب, آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے, آپ نے بھی وہ سارے جو ہے سننے والے سامعین نے سب نے سجدہ کیا, تو یہ بھی سنت پہ عمل ہو جائے. آخر میں کیونکہ اس سے ایسا کر لینے سے کافی ہو جاتا نا ایک مجلس میں. اچھا, وَظَنَّ دَاوُودُ, اور خیال کیا داؤد نے, انما فتناہ, کہ مجھے تو جانچا گیا ہے, فاستغفر ربہ, بس انہوں نے جو ہے وہ استغفار کیا اپنے رب سے, وخر راکعاً, اور گر گئے رکوع میں. یہاں مراد رکوع سے سجدہ ہے, رکوع جھکنے کو کہتے ہیں, جھکنے کا کمال سجدہ ہے. تو یہاں وخر راکعاً, وہ گر گئے سجدے میں, وأناب, اور رجوع ہوئے, یعنی دل سے رجوع کیا. اب آپ دیکھیے استغفار اور سجدہ اور رجوع, عنایت, یہ تین الگ الگ لفظ. استغفار زبانی عمل, سجدہ جسمانی عمل, اور عنایت کس کا عمل ہے؟ قلبی عمل. یہ صرف اس حقیقت عنایت کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی یہ تین الگ چیز ہے, کھولی عمل اور چیز ہے, بدنی عمل اور چیز ہے, اور قلبی عمل اور چیز ہے. تو عنایت فعل قلبی ہے, عنایت فعل قلبی, سب کے پاس ہے. اچھا بھائی, یہ حقیقت عنایت, عنایت کیا ہے بھائی؟ مانو بولو, فعل قلبی, عنایت فعل قلبی. جب اللہ نے انیبو الی ربکم کہا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ عنایت کس سے کریں گے؟ آپ کی صلاۃ وعاد و زکات کا حکم دیا, ہمیں پتہ اس طرح نماز پڑھنی ہے, اتنے پیسے دینے ہیں, یہ ہو گیا. تو انیبو الی ربکم کا کیا مطلب بنے گا؟ ارے بھائی, دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو, ٹھیک ہے, دل سے رجوع کیا, یہ ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے. یہ دین ہے, اور دین کی ایک, جیسے روزہ ادا, روزہ رکھنے سے نماز ختم ہو جاتی ہے, نماز موقوف ہو جاتی ہے, روزے کے اندر بھی نماز پڑھنی, یا نماز پڑھنے سے روزہ نہیں ادا ہوتا, وہ الگ چیزیں. جیسے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کالجوں میں پڑھا رہے ہیں, ہماری یہی تبلیغ ہے, ہم یہاں تبلیغ کرتے ہیں. ہم تو تعلیم تعلیم میں نے کہا جی آپ تبلیغ نہیں کرتے, آپ تعلیم دیتے ہیں. تعلیم ایک الگ شعبہ ہے, تبلیغ ایک الگ شعبہ ہے. تو اسی طریقے سے جناب یہ استغفار الگ شعبہ ہے, رکوع سجدہ الگ شعبہ ہے, انابت الگ شعبہ ہے, اور وہ انابت فعل قلبی ہے. یہ بات تو سب سمجھ میں آ گئی. یہ سارا سلوک آپ کو انہی چند آیتوں میں مل جائے گا. یہ موتی ہیرے قرآن کے سمندر میں سے نکال کے لائے ہیں صاحب. آگے چلیے. قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب. پھر آگے, پھر اناب. یہ جو انابت کے کتنے سیکھے آپ فرما دیجئے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے, اللہ راہ دکھاتا ہے اپنی جو اس کی طرف رجوع ہو, یعنی راہ حق سے نوازتا ہے اسے جو صدق کے دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ اس کو راہ ہدایت دیتا ہے. اس سے پہلے جو آیت ہے وہ ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ. کافروں نے کہا کہ جی اس کے اوپر وہ خاص نشانی جو ہم اس سے مانگتے ہیں, موزے مانگتے ہیں, وہ کیوں نہیں نازل ہوئی؟ اس کے جواب میں یہ بتا دیا, وہ یہ کہتے کہ بھائی یہ پہاڑوں کو سونے کا بنا دو, یا اپنے لیے کوئی باغ ہی بنوا دو اللہ سے, ہم بھی کھائیں تم بھی کھاؤ. تو حضور ایسا تو بس کے اوپر ان کے مطالبے کا تو دباؤ پڑ رہا ہے. ابھی آج کل مطالبے ہو رہے ہیں, دباؤ پڑ رہا ہے, کچھ تھوڑی پہ ہی ہوئی. اچھا تو وہ مطالبے کا دباؤ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہو تو جو ان کے فرمائشی جو معجزے ہیں وہ ہم دکھا دیتے ہیں. لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنا, فرمائشی معجزے بعد بھی اگر یہ نہیں مانے نا تو ایک دم عذاب آئے گا, سب ختم ہو جائے گا. پہلے بھی ایسا ہوا ہے, جن قوموں نے بھی فرمائشی معجزہ مانگا ایک بھی مسلمان نہیں, والے قوم سالے بھی نہیں مسلمان. جس نے اتنا اوٹ پٹانگ مطالبہ کیا اس پہاڑی میں سے ایک اونٹنی کو پیدا ہو, اور پیدا ہوتے ہی خود نکلتے ہی وہ خود بچہ بھی جنے, تو یہ سارا مطالبہ پورا کیا, ایمان لائے نہیں لائے. تو اللہ یا تو آپ یہ چاہتے ہو تو ہم ایسا کر دیتے ہیں, کیا مسئلہ ہے ہمارے لیے, اور یا تو آپ کہتے ہو تو ہم توبہ کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں, رجوع کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں نرمی والی شکل اختیار کی, مظہری میں لکھا ہوا ہے. تو آپ فرما دیجیے میرے بس میں تھوڑے, قل ان اللہ یضل من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے بے ہدایت کر دیتا ہے. موزے تم یہ موزہ قرآن جو اعظم موزہ, سب سے بڑا موزہ کائنات میں اگر جو آیا ہے تو یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے قرآن, سب سے بڑا موزہ. جو قرآن سن کے بھی جو ہے وہ نہیں, اور قرآن سمجھ کے بھی نہیں ایمان لایا, تو وہ اور کون سے موزے سے ایمان لایا؟ کہ ایک امی آدمی اس نے وہ ایسے علماء کے بیان کیے ہیں جس کے محتاج ساری دنیا کے علماء, ساری دنیا کے پی ایچ ڈی, ساری دنیا کی, اور صرف اس کے زمانے کے نہیں, اس کا لایا علم ہرا بھرا ہے قیامت تک. اس سے بڑی کیا بات ہے؟ تو جو اس کو بھی نہیں لے کے آئے تو پھر اور کون سے موضوع کو دیکھ کے جائے ایمان لائیں گے؟ ہاں آگے بتایا وہ یہدی الیہ من اناب, ہدایت کے لیے انابت شرط. جو رجوع کرتا ہے, جو صدق کے دل سے تلاشی حق کرتا ہے اس کو لیا ہوا اللہ ہدایت. ایسی ہم میں سے جو صدق کے دل سے اللہ کی طرف اللہ کا بننا چاہتا ہوگا اس کو اللہ رہنمائی کرے گا, راہ دکھلائے گا, اپنے تک رسائی اس کو دیتے ہیں جو صدق کے دل سے رجوع کرتے ہیں, جو سچے دل سے چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ ملے. یہدی الیہ من اناب, یہدی الیہ من, وہاں کیا تھا اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب. تو انابت بنیاد ہے ہدایت. انابت کس بنیاد ہے جی؟ اور انابت سبب ہدایت. جتنی ہم میں طلب ہوگی, تڑپ ہوگی, سچی پیاس ہوگی اللہ کی, اتنے ہم اللہ کے بنیں. ظاہر کسی کو پیسوں کی زیادہ پیاس ہوتی ہے, وہ تھوڑے سے راضی نہیں ہوتا تو وہ اور زیادہ کماتا ہے, اور زیادہ ہو جائے تو اس کو اور پیاس پڑتی ہے, اور زیادہ کماتا ہے. تو جو طلب ہمیں ہے, ہمیں طلب ہے لیکن کسی اور چیز, جو اپنے اپنے ذوق ہے. تو اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا ذوق لگ جائے, اللہ کی پیاس لگ جائے, اللہ کا چسکا لگ جائے, اللہ کو راضی کرنے کی دھن لگ جائے, اللہ کو ہم سب سے ہٹ کر کے اللہ کے متلاشی ہو جائیں, سچے متلاشی ہو جائیں. ہم اس کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے, حالانکہ سب سے بڑی دولت یہ ہے, سب سے بڑی سعادت یہ ہے, سب سے بڑا کمال. اور یہ دی رہی من انا. اب آگے جو ہے وہ اہل عنابت, اہل جو عنابت ہیں ان کا حال بیان ہوا ہے. وہ اہل عنابت کون ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. یہ لوگ ایمان اور ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن. ایمان بالقرآن, جن کا ایمان ہے کہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی آخری کتاب, سارے علوم سماویہ کی جامع کتاب ہے, اس پر جو ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کو پڑھتے ہیں تو اس سے ان کے شکوک رفع ہو جاتے ہیں اور ان کا یقین جم جاتا ہے اور ان کو تمانیت قلبی نصیب ہو جاتی ہے. اور ذکر اللہ کی تاثیر بھی تمانیت ہے. ذکر سے آپ بتاؤ, سچ بتاؤ, جب آپ ذکر کرتے ہو تو آپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں؟ معمول رہ جائے تو بھی ہوتا ہے, سچ بتاؤ, معمول رہ جائے پھر بھی ہوتا ہے, نہیں ہوتا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ اللہ کرنے سے اطمینان ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ یہ تو ہم نے کیا دل سے یا زبان سے, تو اطمینان کہاں سے آیا؟ اس کا مطلب کوئی چیز اوپر سے آتی ہے, جس کی وجہ سے ظاہر ہے یہ ہم نے یہاں سے کوئی چیز نکلتے ہوئے تو نہیں دیکھی, آتے ہوئے بھی نہیں دیکھی. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے جو ہم نے آتے ہوئے نہیں دیکھی یا نکلتے ہوئے نہیں دیکھی یا محسوس نہیں کی تو وہ ہے نہیں. میں ابھی جو ہے نا اپنے موبائل سے یہاں ٹیکسٹ کیا ہوا ہے اور یہاں سے جو ہے نا مختلف نمبروں کے اوپر یہاں سے جو ہے نا وہ بٹن دباتا چلا جاؤں تو سب کے یہاں میسج پہنچ جائے گا کہ نہیں, امریکہ بھی پہنچ جائے گا کہ نہیں. آپ کو کچھ جاتے ہوئے نظر آیا؟ نظر تو کچھ بھی نہیں آیا, ٹھیک ہے. اکیلے کہ ہمارا نظر نہ آنا یا محسوس بھی نہیں ہوا, محسوس بھی نہیں ہوا, نظر بھی نہیں آیا. اے بھائی خرم بھائی, محسوس بھی نہیں ہوا, نظر بھی نہیں آیا موبائل سے, لیکن چلا گیا کہ نہیں؟ تو یہ ایسا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ذکر کے جو تاثیر کیا ہے, ذکر پر اللہ کی طرف سے نور آتا ہے, ذکر کے انوار ہیں. اللہ اس کو جو نور دیتا ہے اس سے اطمینان پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اہل عنابت کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ ان کا دل کا سکون اللہ کی یاد میں ہوتا ہے, ان کے دل کی پاکیزہ, ان پاکیزہ دلوں کی روزی اللہ کی یاد. اس طرح روزی کھانے سے ہمیں لطف آتا ہے, اللہ کو دل کو اللہ اللہ کرنے سے سکون آتا ہے. جیسے مچھلی بغیر پانی کے پریشان ہو جاتی ہے, یہ بغیر ذکر اللہ کے پریشان ہو جاتی ہے. پریشانی بے چینی نفاق ہے, کتابوں میں لکھا ہوا, بے چینی پریشانی نفاق. اور یاد الہی اور ایمان, اور یہ اطمینان, یہ ایمان کی وجہ سے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ رہو, اطمینان قلب تو ہے ہی اللہ کی یاد. کس میں ہے بھائی؟ اللہ کی یاد. یہاں سے اشارہ کیا ملتا ہے؟ کہ ان کو یہ ذکر اللہ, اللہ کی طاعت, اللہ کی یاد جو متاع حیات دنیا ہے, دنیا کی متاع, دنیا کی زندگی کی جو فائدے کی چیزیں, ان سے زیادہ مرغوب, ان سے زیادہ شوقین یہ اللہ کی یاد کے ہوئے. یہ ہے مطلب, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, تفسیر میں لکھا ہوا ہے. ان شاء اللہ آپ کوئی بات میری ذاتی اشتہار نہیں ہوگا, ان شاء اللہ پیچھے سے کتابوں سے میں ثابت کرتا ہوں. اب آپ بتاؤ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی چیزوں سے ذکر اللہ زیادہ مرغوب, اس کے پر آدمی خود ہی ٹیسٹ کر لے کہ اگر دنیا کے کاموں کی وجہ سے میرے معمولات نہیں چھوٹتے اور میرے معمولات پہ کوئی حرف نہیں آتا, ان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی, پھر تو میرے معمولات کی رغبت زیادہ ہے, یاد الہی کی رغبت زیادہ ہے. اور اگر ہمیشہ یہ بیچارے معمولات کی زد ان پہ زد پڑتی ہے, میرے دوسرے دھندے اور کام جو ہے نا وہ فوقیت رکھتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب میں ابھی کچا. ابھی میں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ میں شمار نہیں. کیا خیال ہے؟ آدمی خود ہی اپنا خیال کر لے. ہیں بھائی صاحب, اللہ اچھا جی آگے چلیے جی. والذی نجتنب الطاغوت, اچھا ان آیتوں کے جو ہے نا آگے جو صورتیں ہیں آیتیں وہ لکھی ہوئی ہیں, خود بھی جا کے آدمی محنت کرے, تھوڑا دیکھے. اتنا وقت جو ہے نا وہ اللہ کے قرآن میں لگ جائے گا, اللہ وہ اللہ میں لگا, اللہ کا کلام اللہ کو بہت محبوب, اللہ کا کلام یہ بنائی اس لیے, اللہ نے بھیجا اس لیے ہمارے لیے, ہم پیدا قرآن پاک کے لیے ہوئے ہیں, قرآن پاک ہمارے لیے, یہ یاد رکھیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان, علم القرآن پہلے ہے کہ خلق الانسان پہلے ہے؟ سوچو ذرا, علم القرآن, ٹھیک ہے. تو یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کی منشا ہے, یہ اللہ کا نمائندہ ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. اللہ کا کلام, اس سے ہمیں اللہ کی خوشبو آتی ہے, سمجھو یوں سمجھو, ٹھیک ہے, اللہ کی خوشبو. پتہ نہیں کیا کہہ گیا. اچھا چلو جی, والذین اجتنبوا الطاغوت وان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشرا. اچھا اب یہ فضائل اہل نبوت کے آئیں گے. جو لوگ کے شیطانوں بچتے ہیں شیطانوں سے کہ ان کے پوجے, تاغوت کسے کہتے ہیں جی؟ اسے کہتے ہیں عرب میں کل من عبد من دون اللہ, ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ جس کی پوجا کی جائے, جس کی تابع داری کی جائے, وہ تاغوت. آج کل بھی بڑے تاغوت ہیں, ٹھیک ہے, امریکہ کی شکل میں, آئی ایم ایف کی شکل میں, یہ سب تاغوت. وہ جب بھی اللہ کے غیر سے متاثر ہو کے چلو گے, اس کے مطابق چلو گے, اور اس کے مطابق چلنے میں اپنے دین کی رعایت نہیں رکھو گے, اللہ کی منشا کی رعایت نہیں رکھو گے, سب تاغوت. تو جو تاغوت کو سے اجتناب کرتے ہیں کہ اس کی بندگی کریں, وانابوا الی اللہ, اور اپنی مرضی کو رب کی رضا, رب کی مرضی کے تابع بنا لیتے ہیں, وانابوا الی اللہ, یہ صدق کے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, یا پھر انابت, لہم البشرا, ان کے لیے بہت بھاری خوشخبری, البشرا کامل بشرا, کامل البشرا بہت بھاری خوشخبری ہے, فبشر عباد, میرے یہاں سے بندوں کو خوشخبری سنا دے. الذین یستمعون القول, جو لوگ کہ ہماری بات کو, ہمارے کلام کو, دیکھو اس وقت یستمعون القول ہو رہا ہے, یہ اللہ کا قول ہے, جو سمجھانے کے لیے ہمارے کچھ اقوال بیچ میں ہماری زبان کی مختلف ہونے کی وجہ سے, ورنہ تو یہی کافی. بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے کہ بھائی یہ قرآن پاک کا ترجمہ نہ کرو, میرے بیان کا ترجمہ, عرب بیٹھے ہوتے ہیں دوسرے ملکوں والے, فرانس والے, تو اگر میرے بیان کا ترجمہ نہ ہی کرو تو اچھا ہے, بس قرآن اپنا راستہ خود بناتا ہے, ٹھیک. وہ ترجمے سے بھی خوش نہیں ہوتے, بس میں قرآن, دل چاہتا ہے میں قرآن پڑھتا جاؤں اور آپ سنتے جاؤ, بس کافی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجمہ تو نہیں کرنا پڑتا تھا نا, ان کے سامنے جو بیٹھے ہوتے تھے وہ سارے سمجھتے تھے. ہماری مجبوری ہمیں تھوڑا بہت جو ہے وہ ترجمہ کرنا, کرینے قیاس کرنے کے لیے, سمجھانے کے لیے کرنا پڑتا, ورنہ تو یہ خود کافی. تو خوشخبری ہے ان بندوں کے لیے, انابت والے, ان انابت والوں کی ایک صفت یہ ہے, الذین یستمعون القول, وہ غور سے قول کو سنتے ہیں, غور سے. اب آپ کو غور سے سنانے کے لیے مجھے پرچہ لکھنا پڑتا ہے, ورنہ غور سے کون سنتا ہے, کہیں اور سے سنتا ہے, غور سے نہیں سنتا الا ماشاء اللہ. تو وہ بات کو غور سے سنتے ہیں. دیکھو ایک سما ہے, ایک استماع ہے. سما ہے صرف سننا, الذین یسمعون نہیں ہے, یستمعون. استماع ہے غور سے سنو. دیکھو نا آواز اس میں پٹ پٹی کی بھی آ رہی ہے, آپ نے کوئی توجہ دی؟ بعد میں آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں, آپ کو توجہ نہیں دیں. کان میں آواز تو آپ کو پڑ گئی, تو کان میں آواز یہ بھی پڑ رہی ہے, لیکن جو غور سے سن رہا ہے اس کے لیے خوش ہوگی. کیونکہ جو غور سے سنتا ہے وہ پھر کیا کرتا ہے, فیت تبیون احسن, احسن طریقے سے اس کی پیروی کرتا ہے, یعنی عظیمت پہ عمل کرتا ہے, اس میں جو بہترین پہلو ہوتا ہے اس کو اختیار کرتا ہے. آپ کو پیسے کافی سارے ہوں تو آپ کو تین قسم کے کپڑے مل رہے ہوں یا مشین مل رہی ہو, اعلیٰ ادنا متوسط درجے کی, تو کون سی خریدیں گے جی؟ اعلیٰ خریدیں گے. ہاں پیسے تھوڑے ہوں تو جناب متوسط, بالکل تھوڑے ہوں تو ادنا خریدیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس اہلیت ہے مالی لحاظ سے تو آپ بہترین سے بہترین چیز کو پسند کریں گے. اچھی سے اچھی, یار اس کے اندر تو کئی آپشن ہے ایسے جو اور بھی کام ہو سکتے ہیں, یہ زیادہ اچھی ہے, یہ زیادہ بہتر ہے. تو بہترین چیز کو ہم دنیا میں پسند کرتے ہیں کہ نہیں؟ فری میں مل رہی ہو, سچ بتائیں, یہ اور آسان ہے, اللہ نے سمجھا دیا. فری میں آپ کو جناب جو مرضی لے لیں, تو آپ اسے بہترین لیں گے یا کم ترین لیں گے؟ بہترین لیں گے. تو بھیا تبھی وہ نہ عظیمت میں عمل کرتے ہیں, رخصت پہ نہیں. اللہ اکبر. اب ان کی فضیلت کیا بتائے؟ اولئک الذین ہداہم اللہ, یہ ہدایت یافتہ, یہ ہدایت یافتہ ہیں. انابو الی اللہ کون ہے؟ ہداہم اللہ. انابو الی اللہ ہداہم اللہ, وہ اولئک ہم اولو الالباب, یہی عقل مند. یہ انابت کا راستہ جو انہوں نے چنا ہے یہ عقل مندی ہے. عقل مند بھی یہی ہیں, ہدایت یافتہ بھی یہی ہیں, خوشخبری کے حقدار بھی یہی ہیں, ہمارے پسندیدہ ہیں. فبشر عباد, اس میں کتنا ہے پیار, فبشر عباد. اللہ تو یہاں جناب اہل عنابت کے فضائل, اہل عنابت وانابوا الی اللہ لہم البشرا, لہم البشرا, اور البشرا کامل بشرا, کامل خوشخبری. اس سے آپ سمجھ لیں دنیا آخر کی کامل بھلائی, یہ اولو الالباب کے اور یہ انابو الی اللہ کے. آگے چلیے, ولقد فتنا سلیمان والقینا علی کرسیہ جسدا ثم انا, اور ہم نے جانچا سلیمان علیہ السلام کو اور ڈال دیا ان کے تخت پر ایک دھڑ, پھر وہ رجوع ہوا. تو اہل انابت کیا کرتے ہیں؟ ایک دم رجوع کرتے ہیں. ایک دفعہ انشاءاللہ کہہ نہ سکے تھے, مقصد پورا نہ ہوا, تفصیل میں جانا ہے کہ ابھی موقع نہیں ہے, تو اس پر جب تنبہ ہوا کہ ہو انشاءاللہ چونکہ نہیں کہا تو اس لیے یہ جو ہے یہ دھڑ لا کے یہاں رکھ دیا گیا, بجائے سالم بچہ پیدا ہونے کے وہ بچہ جو ہے وہ اس کا جسد ہی رہ گیا, روح تو تھی نہیں اس میں, بچہ وہ بھی مردہ. تو اس پر کیا کیا؟ فوراً جب خطا کی طرف ادراک ہو گیا کہ یار یہ تو مجھ سے خطا ہو گئی, تو ثم انا فوری طور پر جائے اللہ کی طرف دل سے رجوع ہوئے, دل سے رجوع ہوئے. اچھا, وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ, یہ عام انسانوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا, جس میں مسلمان غیر مسلم عطقیہ عزقیہ سارے شامل ہیں, کہ جب ان کو پہنچتی ہے کوئی سختی, ضر مضرت جب پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تو پکارے اپنے رب, دعاؤ رب, اس وقت پکارتے ہیں رب کو, منیبین الی, اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. آیا نا لدے دانا کھول, اس وقت پکارا اللہ کو. جب مصیبت آئی, ہم نے دیکھا بڑے بڑے اکبر خانوں کو, ہم جب زلزلے میں تھے نا تو بڑے بڑے افسر صاحبان جائے, وہ بیچارے ایسے مسکین بنے ہوئے تھے اور چھوٹے چھوٹے ایک بار ڈرتے تھے, اور میں مسجد میں لیٹا ہوا تو میں کچھ بیان کر کے تو ان کو حوصلہ دیتا, عورتیں ہمارے سارے ایک ہی مسجد میں بیٹھے ہوئے, تو اس کے بعد یہ کہتے بھائی اللہ کی ذرا رجوع کرو, اللہ اللہ کرو, اللہ راضی ہو جاتا ہے. اس وقت میں سوچا اور پھر وہ جھٹکے آتے ہیں مجھے پھر اٹھا دیا. میں نے کہا کیا کرو بھائی؟ کہ جی تھوڑا اور بیان کرو. میں نے کہا جو میں نے پہلے بیان کیا اس پہ عمل کرو, مجھے سونے دو, ٹھیک ہے, کافی ہو گیا. تو اس وقت سب کچھ آیا چھٹی کا دودھ یاد آتا, جب آتی ہے مصیبت اس وقت اللہ بڑا یاد آتا, آتا ہے کہ نہیں بھائی؟ بڑا پیارا لگتا ہے. آگے پیچھے جناب جب پیٹ پیٹ پہ پی ہوئے ہیں روٹیاں روٹیاں, تو پھر جو ہے نا دین کی ساری گلاں کھوٹی, نعوذ باللہ. اس وقت جو ہے نا وہ اللہ اللہ کی توجہ نہیں کرتا, اگلی بات میں نے کہ آگے میں یہی آتا ہے کہ جب ان کو جو ہے اللہ پاک فراخی دیتے ہیں پھر ان کا کرویا کیا ہوتا ہے. تو یہ انسانی فطرت انسانی ہے کہ سختی میں اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے. اور انسانی طبیعت ہدایت و ذلال کا مرکب ہدایت و ذلال کا مرکب ہے. مصیبت میں وقت میں ہدایت کا ظہور ہوتا ہے. اس وقت میں بڑے بڑے سیدھے ہو جاتے. اس وقت اللہ کی بات کرو نا تو ان کو بھی کچھ ویسا حوصلہ ہوتا ہے. کوئی ڈوب اب مر ہی رہے ہیں تو کوئی سارا ہی مل جائے جس سے جائے نکل جائے. جیسے وہ بندہ جس نے جس بادشاہ کو پکڑ کے مسلمانوں نے اندر کر دیا اس میں دیکھ کے اندر اور نیچے آگ جلا دی تو مرتا کیا نہ کرتا. پہلے آپ نے ان کو پکارتا رہا رام رام کرتا رہا جو کچھ بھی کرتا رہا اس زبان اپنی زبان کا رام رام. لیکن جب دیکھا کہ نہیں کام بنا تو اسے کلمہ پڑھنے لگا چلو یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیتے. اس نے تو ایسی ٹرائی کے لیے ٹرائی ماری تھی لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ٹرائی والوں کو رد نہیں فرماتا وہ بڑھ جاتا. انہیں کلمہ پڑھنا شروع کیا اللہ نے جو ہے بارش بھیج کی جو ہے آگے بجھا دی اور ایسی تیز ہوا چلائی کہ اسے اٹھا کے دوسری بستی میں جا ڈالا. آگے تفصیل تو جب آئی نا مسرت تو اسے خدا یاد دکھ دیا رنج دیا جب کہ بتوں نے تو خدا یاد رنج دیا جب کہ بتوں نے تو خدا یاد. تو اس وقت عنابت وہ جو کیفیت ہوتی ہے عنابت کافروں سے صحیح سمجھ میں کہ جب غیر مسلم جب رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف جب اس کے پاس اسباب نہیں ہوتے ہیں مضرت پہنچی ہوتی ہے اٹکوے کا شکار ہے کسی اور مسئلے کا تو مشرکین مکہ بھی یہی کرتے. پہلے تو وہ بتوں سے وہ جو سامنے بنائے ہوئے تھے اپنے گھڑے ہوئے خدا ٹھیک ہے تو ان سے دعائیں کرتے رہتے. لیکن جس وقت پھنستے رہے اس میں سمندر کے اندر کشتی میں کشتی ڈولنے لگتی ہے ٹھیک ہے تو پھر اس وقت صرف اکیلے اللہ کو پکارا بغیر شرک ٹھیک ہے سختی آئی تو اللہ کی طرف متوجہ ہوا. اس لیے بھائی سختی گرمی اور گرمی نرمی میں اور سختی اور تنگی اور فراقی میں ہر حال میں جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے. آگے چلیے وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اگر تیرے والدین دونوں اس بات پر تجھے تیرے ساتھ جھگڑیں تجھ سے اڑیں اس بات پر کہ شریک مان میرا اس چیز کو اس چیز کے ساتھ جو تجھے معلوم نہیں فلا تطیعہما تو ان کی اطاعت بالکل نہیں کرنا. شرک کے معاملے میں یعنی دین کے معاملے میں والدین کی اطاعت نہیں کرنی. وہ صاحب ہما پھر دنیا معلوم لیکن ان کا حق بھی نہیں چھوڑنا ان کے ساتھ دنیا کے اندر جو ہے دستور کے موافق ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ان کی خدمت کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا حق اپنے بات والدین کا رکھا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا بھائی والدین کا ٹھیک ہے نا. لیکن آگے کیا فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ دین کے معاملے میں تو نے تابع داری کرنی ہے کن کی جو انابا الیہ ہے جو ہر وقت اللہ کی طرف عمدن متوجہ رہتے ہیں جو انابا اہل انابت ہیں پیروکار انہیں ان کا بننا ہے. ان سبیل کا معنی یہاں دین ہے مزید لکھا سبیل کا معنی دین یعنی اہل انابت کے دین پہ چلنا اہل انابت کے دین کو اختیار کرو. اہل انابت کو نہیں اللہ والوں کی اتباع کرو چاہے وہ انبیاء ہوں اور رسل کیونکہ وہ ہمیں تو ملیں گے نہیں. اب ان کے متبعین جو ہیں اور ان کے نائبین جو ہیں ان کی تابعداری کرو ان کی اتباع کرو یہ حکم دیا ہے اہل انابت کی تابعداری کا اتباع کا. وہ اس لیے کہ ہر دور کے اندر جو جس دور کے اندر جو اہل اللہ ہوں گے وہ قابل اتباع ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دور کے تقاضوں کو کون سمجھے گا بھائی. اگر اس وقت 1000 سال پرانے مفتی صاحب کو ہم لے آئیں اور ان کو یہاں دنیا کے کوئی چیز نہ بتائیں ٹھیک ہے اور کسی جدید کسی مسئلے کے اوپر ان سے مسئلہ پوچھیں تو وہ ان کو پڑھنا پڑے گا نہیں پڑھے بغیر کرتا رہیں ان علوم کی بنیاد پہ نہیں کر سکتے نا ٹھیک ہے کیونکہ چیزیں جدید آ گئی. ایک مثال سے سمجھا ایسے جو ہے وہ اس وقت امت کس سطح پہ ہے, جذبات کے لحاظ سے, ایمان کے لحاظ سے, تقوی کے لحاظ سے, بعد کی کیا فضا ہے اس کو, یہ تو اگر ہم صحابہ اس زمانے میں آ جائیں تو آپ ہم سب کو کیا کہیں گے. ٹھیک ہے, میں ابھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بن کے آتا ہوں آپ کے سامنے, سب کافر, سب مشرک, پھر بتاؤ کیا کریں گے. وہ تو ان کی کہتے, ان کی جو لیول ہے اس لحاظ سے تو ہم سارے فارغ ہیں, کیا کہیں گے. لیکن اللہ میں نہیں, کیوں؟ ایک حدیث شریف ہم بتاتے ہیں, ہم کہیں گے حضرت عمر آپ بڑی مہربانی آپ کی, ہمارے لیے اللہ کے نبی نے بڑی باتیں فرمائی ہوئی ہیں کہ تم مگر پہلوں کو فرمایا کہ تم دسواں حصہ جو ہے دین پہ چلو گے, دسواں حصہ چھوڑ دو گے دین کا, صرف دسواں حصہ تو تمہیں اللہ ہلاک کر دے گا, عذاب دائے گا تمہارے اوپر, وہ بعد والے آئیں گے وہ دسویں حصے پہ چلیں گے اور وہ نجات پا جائے گا. زمانہ ایسا ہونا ہے جی, تو اس لیے تو پھر قابل اتباع کون ہوں گے؟ جو آج ان کے مجاہدات کو اتباع کریں گے نا, پچھلے والوں کو پجوایا پڑ گیا, ٹھیک ہے, ان کی چھٹی ہو جائے گی, وہ یا اوپر سے فارغ ہو جائیں گے یا بالکل فارغ ہو جائیں گے, بھاگ جائیں گے, کیونکہ ان کو عقلیات وہ کر سکتے تھے. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ قصہ ہے کہ ان کے مریدین نے کہا کہ جی نبی اسد وسلام تو اپنا جو کی روٹی کھایا کرتے تھے, ہم بھی سنت سمجھ کے جو کھاتے ہیں, تو آپ نے اجازت دے دی ان کو, ان کے پیٹ چلے. تم اس کا تو حکم تو دیا نہیں اللہ نے, تو یہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ان کے زمانے کے لحاظ سے ٹھیک تھا, اب تو وہ قوانین رہے, تو آج کی جو ہے کون گائیڈنس کرے گا صحیح معنوں میں, جو آج کے زمانے کے لوگ. اور آپ کو سب سے زیادہ استفادہ صحابہ سے ہوتا ہے, حضور سے ملا ہے یا آج کے زمانے کے لوگوں سے ملا ہے, آپ کو دین کسے بتایا؟ تو وہ تبھی سبھی زمانہ نا بھائی, نہیں آپ اتباع کیجئے, آپ پیروی کیجئے, جو اللہ کی طرف رجوع کیے لوگ ان کی یہ صفات ہیں, ان کے یہ حالات ہیں, ان کے یہ کمالات ہیں اور ان کی یہ عادات ہیں, یہ آیا ہوا سب. اب یہ سارے جس امر کو کا حکم دیا گیا ہے انابت کا, اس کی بھی تفصیل آ گئی, اور جس اہل انابت ہی کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے, تو یہ انابت جو ہے جس درجے کی ہوگی بھائی, انابت کامل ہے تو ہدایت کامل ہے. اوپر جو ہم نے شعر لکھا ہے, بنا کہتے ہیں بنیاد کو, بنا ہدایت انابت انابت, اور بقائے ہدایت انابت انابت, باقی بھی رہے گی انابت کے ساتھ ہی, اگر رجوع ختم ہو گیا تو باقی رہے گی. اور کمال انابت کمال ہدایت, اور کمال ہدایت کمال ہدایت, سمجھ آ گئی؟ اس کو شعر کہو, خطا کہو, کچھ بھی کہو, یہ جو ہے بات اس کی سمجھانے کے لیے اس کی اینڈ کے اوپر یعنی بلا یہ چیز رقم ہوگی. اب سمجھ کیا چیز, کیا اچھا اچھا, ہاں ہاں ہاں یہ چھوٹ گئی, چلو کوئی بات. مریبین الیہ وتقوہ واقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, یا اجتماعی طور پر سب کو حکم دے کیا دیا جا رہا ہے, سب اہل انابت بنو, رجوع کرو اللہ کی طرف. اچھا یہ کیا بتا رہا ہے؟ منیبین الیہ پہلے ہے, وتقوا واقیم الصلاۃ وقرۃ ولا تکونوا من المشرکین, یہ بعد میں, اس کی تقدیم دیکھو. منیبین رجوع کے بعد جو ہے جو کمالات باطنی ہیں وہ بھی حاصل ہوں گے اور کمالات ظاہرہ بھی حاصل ہوں گے. ظاہری دین بھی آپ کا اچھا ہوتا چلا جائے گا اور باطن کا دین بھی اچھا ہوتا چلا جائے گا انابت کے بعد. اگر انابت نہیں, پیاس ہی نہیں, تڑپ بھی نہیں دین کی, تو پھر تقویٰ آئے گا, پھر نماز بنے گی. اور یہ انابت کی بنیاد پر جتنا رجوع اللہ, مراقبہ کیا ہے سر؟ انابت ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے مولانا؟ مراقبہ کیا ہے؟ انابت ہے نا. ہم نے بتایا انابت فیض قلبی ہے, اللہ سے لو لگا, اللہ کی طرف توجہ کرنا, رجوع اللہ, انابت اللہ یعنی قلبی ذکر اللہ. ٹھیک ٹھیک ہے. تو جو جتنی دیر اللہ کی طرف متوجہ رہا, آپ یہ تو کاروبار کرتے ہوئے بھی کر سکتے, ہاتھوں سے کاروبار کیجیے, دست بکار دل و یار انابت موجود ہے, ٹھیک ہے. اچھا تو اب یہ منیبین الہی یعنی رجوع ہو جاؤ, سب دین کی پیروی کرتے رہو, اس کی طرف رجوع ہو کر, اور اسی پر اتقاء کا بھی دار و مدار ہے, اقامت صلاۃ کا بھی دار و مدار ہے, اور ساتھ ہی یہ کہ وہ جو مشرکوں کے پاس پھر جب رجوع ہو گئے تو جس کو چھوڑ کے آئے ہو, ولا تکونوا من المشرکین, شرک بالکل چھوڑ, یعنی اللہ کا جتنا غیر ہے اس کی طرف متوجہ نہ ہو, اس سے اپنا زندگی کا بننا بگڑنا مت سمجھو, اور اس کے اندر جو ہے وہ مشغول بقدر ضرورت کے علاوہ مت ہو, اللہ میں مشغول ہو. وہ کیا ہے, سبحان اللہ, اللہ بسودا جان جاں مستقل, بسودا جان جاں مستقل, بذکر حبیب جہاں مستقل. ہم اللہ اب اپنے محبوب کے ذکر میں سارے جان کو چھوڑ کے, تو اللہ کی طرف کو متوجہ ہونا اور متوجہ رہنا. جو لو لگائے رکھتے ہیں وہ انابو کے مطلب میں لکھا ہوا تھا کہ جو اللہ کی طرف دل سے رجوع کیے رکھتے, یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کو رجوع ہوئے پھر اس کے بعد چھٹی ہو گئی, تو وہ انابو اللہ کی طرف انابت کیے رہے, اور یہی انابت سیکھنے کے لیے اہل انابت ہی کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے. اہل انابت وہ ہیں جو اللہ دین تطمئن قلوبهم بذکر اللہ, وہ تو ذکر, یہ تو سارے ذکر والوں کو کہا جا رہا ہے, یہ اہل انابت. اور ساتھ یہ کہ جو یتبعون احسن, عظیمت پہ عمل کرنے والے ہیں, تو ان کے خواص سارے آ گئے, تو ان کے خود بھی اہل عنابت میں سے بنے, اور اس کا اہل عنابت میں سے بننے کا ذریعہ کیا ہے کہ اہل عنابت کے لڑ لگ جائے, یعنی ان کے ساتھ تعلق پیدا کر کے ان سے فیض حاصل کرے, تاکہ یہ عنابت کی دولت حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عنابت کی دولت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑا سا وقت ہے. اچھا جی, ایک معنی ہے ہم تن اللہ کی طرف متوجہ ہونا, یہ مجھے بہت اچھا لگا, ہم تن اللہ کی طرف. تو ہم تن کا مطلب ہے سارا تن اللہ اللہ کرے, یہ کون سا جی لطیفہ ہے جو ہم تن متوجہ کر دیتے ہیں, قلبیہ, بولے بھائی قلبیہ, ٹھیک ہے نا, لطیفہ قلبیہ میں جب ذکر شرائط کرے گا تو یہ لوگ ہم تن اللہ کی طرف متوجہ, ہم تن اللہ کی طرف لو لگا لے. پھر بھائیو جب ہم اقامت اقیم الصلاۃ کا ذکر منیبین الہی کے بعد ہے, یہاں سے یہ سمجھیں جب تک آپ کا مراقبہ درست نہیں ہوتا نماز درست نہیں ہوگی, شریر یہاں سے درست ہو جائے گی, ہو جائے گی بھائی, وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن جو حقیقت صلاۃ ہے وہ نہیں آ سکتی جب تک کہ مراقبہ درست نہ ہو. جو قابو کرے گا اپنے دل کو مراقبے میں, ہاں وہ نماز میں بھی قابو کر سکتا, اور جب ایک قلب سے متوجہ ہوا اللہ کی طرف سبحان اللہ تو نور ملا, اور دو لطائف سے متوجہ ہوا تو ڈبل ہو گیا, تین سے ہوا تو ٹرپل ہو گیا, چار سے کوارٹرپل ہو گیا, پانچ سے جو ہے نا پینٹاگونل ہو گیا, ٹھیک ہے, اور چھٹے سے ہو گیا تو وہ ہیکساگونل ہو گیا. شش جہاد ہمارے اس میں لفظ لکھا ہوا ہے ہماری کتابوں میں, شش جہاد چھ جہتیں, ٹھیک ہے, اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جہت. تو پھر نماز جو ہے اس کا لطف اور اس کا سرور وہ پھر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. آپ سیدھی سی مٹھائی کھائیں اس کا بھی مزہ ہے, لیکن اس کے اندر جو ہے وہ کئی اور چیز, مثلا حلوے کے اندر کوئی اور چیزیں پڑی ہوئی ہوں, کشمش ہے, کھوبرا ہے, کیوڑا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہے اس کے اندر, فریگرنس ہے, تو اس کے تو لطف دوبالا ہو جائے گا. اسی طریقے سے نماز کا لطف دوبالا ہو جائے گا جب اس میں سر بھی ہے, خفی بھی ہے, خواب بھی ہے, متوجہ ہے, نفس بھی متوجہ ہے, قلب بھی متوجہ, ہم تن متوجہ, تو سارا ہی وجود اس کا ظاہرہ باطن اللہ کی طرف متوجہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا جی, ابھی ہم جو ہے دو منٹ میں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. آگے پیچھے نہیں پڑھتا ہوں, جو مقصد کی بات ہے یہ راہ جس کے طے کرنے کے ہم در پہ ہیں سب سات قدم ہیں, دو قدم عالم خلق سے تعلق رکھتے ہیں, پانچ عالم امر سے. پہلا قدم پر جو سالک عالم امر میں لگاتا ہے تجلی افعالی ظاہر ہوتی ہے, یہ اس پر ظاہر ہوتی ہے, وہ محسوس کرتا ہے, دوسرے کسی کو خبر نہیں, اس کے ابو کو بھی خبر خبر نہیں. تجلی افعالی ہر فعل کے پیچھے اسے اللہ نظر آتا ہے. اور بقول کے کوئی اس درجے کا تھا, اس کو بیل نے ٹکر ماری تو بیل کو کچھ نہیں کہا, بیل کو ٹکر مار, سامنے بیل رکھا ہے آپ کو مارنے پہ, آپ کو مارنے آگے بیل رکھا ہے, جیسے آج کل ہمارے سامنے میں کسی نے ٹکر کوئی اور مار رہا ہے, رکھا ہوا کوئی اور. اچھا تو جلی افعال کتنی لطیفے سے سمجھ میں آ گئی, ہر چیز کے پیچھے اثر کرنے والا نظر آ. دوسرے قدم پر تجلی صفات, اللہ کی صفات وہ کھلتی ہیں. پھر تیسرے قدم پر تجلی ہے کہ ذاتیہ کا ظہور شروع ہونے لگتا ہے, اور اس وقت جا کے جو ہے نا وہ اللہ میاں کو کچھ کچھ آدمی جانے لگ جائے, ورنہ صفات کے پرتوں میں رہ جاتا ہے, افعال میں رہ جاتا بولے جاتا ہے. جب اگلے قدم پہ جائے گا دیکھو نا, جو کچھ آپ پانچویں میں جانتے تھے دسویں میں اس سے زیادہ نہیں جانتے تھے, اور دسویں میں آپ پانچویں والے جو علوم تھے ان کو اگر بیان کرتے دسویں والوں کے سامنے تو سب آپ کا مذاق نہ اڑاتے, اور دسویں والا اگر اٹھ کے کسی ایم اے کے سامنے جو ہے نا وہ بونگیاں پھورنے لگ جائے تو وہ اس کو مذاق نہیں اڑائیں. کیوں؟ اب اس کا لیول اور ہو گیا, اس کی سمجھ, اس کی ڈیپتھ, ویڈتھ, لینتھ آف نالج وہ پھیل گئی. ایسی جو ہے یہ اندر جو ہے وسعت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, پہلے اچھا یہ ہو گیا جی, پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ ترقی اور جی جاتی ہے, جیسا کہ اس خیال کے جاننے والوں سے پوچھی جانے. لیکن یہ سب کچھ حضرت سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابعات پر منحصر ہے. ان سات قدموں میں سے ہر ایک قدم پر صادق اپنے آپ سے دور ہوتا جاتا ہے اور اللہ کے نزدیک ہوتا جاتا ہے. بس یہ جملہ ہی کافی ہے. ان سارے قدموں میں سے ہر ایک قدم پر آدمی اپنے سے دور ہوتا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتا جاتا ہے. ابھی ہم اپنی خواہشوں, اپنے مزوں, اپنی راحتوں, اپنی چاہتوں, ان کے اندر دل پھنسا ہوا ہے. اب بس محنت اس پہ ایسی کرنی ہے کہ اس کو یہاں سے نکال دیں, نکال کے اللہ کے دربار میں پھینک دیں, اور بس یہ پھر اللہ ہی میں مشغول ہو, اللہ ہی میں اس مزہ آئے, اللہ کی یاد ہی اس کی روزی ہو, اللہ ہی کی یاد کی برکت سے ہے منور ہو, مطمئن ہو, تمانیت سے بھر جائے اور پریشانی دھل جائے. ٹھیک ہے, یہ کام ہے, یہی ہے نعمت ہے بھائی اللہ تعالیٰ. یہ مکتوب نمبر ابھی دکھا دیتے ہیں جناب, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مکتوب نمبر اللہ نکل گیا میرے ہاتھ سے, لیکن میرے ذہن میں ہے, میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, ابھی چونکہ وقت کم ہوگا, ابھی سب مراقب ہو جاؤ بھائی, آنکھیں بند کر لو, ساری توجہ دل کی اور دل کی توجہ اللہ کی طرف. اگلی دفعہ پھر انعبت میں پوچھیں گے تو جا کے پڑھ لینا, ورنہ کام خراب ہوگا ہمارے. نہیں ساتھی آ جاؤ, آپ آگے جلدی سے آ جاؤ, کم ہے ہمارے پاس, آئیے بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر کے, تاکہ آپ کو پتہ چل جائے ہم نے کیا کرنا ہے. یہ قلب ہے, یہاں بس خیال کرنا, میرا دل کر رہا ہے اللہ نے زبان سے نہیں, قلب سے کرنا ہے, زبان تعلق کے ساتھ سانس نہ ہو, بس اس خیال سے کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ. چلیے بیٹھے, یہ بھی انعبت کا باب ہے, دل کو اللہ کی طرف لگانا. لگانا شروع کریں گے تو پھر دل کے اندر اللہ کو پانے کی ایک چسک, ایک اللہ کو پانے کا شوق, اور ایک اللہ کا ذوق, اور ایک اللہ کی محبت, اور اللہ کی طرف کشش, یہ دل میں پیدا ہوگی. یہی کمال انعبت ہے.